kontrowersja. Szybki jak twista, syki nie przebojów lista. Tylko uliczna, piwniczna, styli szybka, błyskawiczna. Ostra, mocna, dynamiczna, zagrywka sceniczna. Teksty nie są przestarzałe, jak ciuchy, które noszę. Wiesz co przynoszę, o szacunek nie proszę. Tyle ile mam, kumplom tyle samo dam. Poważnie, tak jak teraz gram, nie przegram. Kto z nami to jest w przodzie, wiesz, że w tym zawodzie nie może być wpadek, jak problemy przy wzwodzie. Albo koncert pod chmurką przy chujowej pogodzie. Co w modzie, to w przeszkodzie, opozycja dla stereo. O typa, kicha, satelita, wzorce jebie. O nic nie pyta, może ręka umyta, za mikrofon chwyta. Wciąż kontroluje, uczę się tego jak nojek. Co nauki ścisłe studiuje, dominuje w tym fachu. Słyszę wciąż nie rób obciachu, to kawałek wolnej chwili czasu poskładany. Mogę być zajarany, ale nie pojebany. To nie kwestia ćwiczeń, nie myl mnie z Zajawkowiczem, który jebnie ten temat. Kiedy sparzy się, znany z doświadczeń jest schemat. Bierzesz się za bluzgi z hahaha na ulicę. Kolejność nie ta, pomylony pomyślunek. Po co się tu pchasz, zabierz się za psychora. Bo to nie uliczna twarz, nic wyczytać z niej nie mogę. Co ty ten temat znasz, o wyjebkach nawijasz. A mama cię strofuje, a ty wciąż filozofuje. Zresztą chuj mnie to obchodzi, jestem z Poznania, nie z Łodzi. Mimo to nie przeszkodzi, 4-8 kilometrów z fabrycznej na poprzeczną dobi. Teraz szybko wpaść, choć nie zawsze jest na podróż stać. Kontrowersja! Hej, ja zawsze jedzie chlać, że wątroba się trzęsie. Tak jak syki na mrożnym zakręcie stoi. Ja pozdrawiam spoko gnoi, dobrych zawodników wciąż powoli. Poznaję co róż nowych, w porzo wybuchowych. Styli nie do podrobienia, jak Mad Men nie do przepalenia. A ja do przepicia, bo ja nie znam kaca. I dupy sobie tym nie zawracam, tablety z krzyżykiem na ból głowy. O, mamy do czynienia z zawodnikiem nowym i słabym. Więc naucz się wprawy, by nudności ustały. Bądź twardy, wytrwały, wtedy w dupie wymieszaj sobie ile możesz stary. Byle alkoholikiem, nie daj Boże się nie stań. Chociaż to nic nie zmienia, ja pozdrawiam stan alkoholowego upojenia. Kontrowersja! Kontrowersja! Kontrowersja! Kontrowersja! Może się wyróżniam, ale nie jak Pac-Man swoim jaskrawym kolorem. Że policję pierdolę to normalka, jak w tropsie gangsta skanka. I to nie żadna układanka, logiczna wyrazów mieszanka. Jak wybuchowa mikstura zawartości w szklankach na imprezie. Wiesz na czym jedziesz i nie przeżywam wcale, że palę skuna. Filozofii nie dorabiam, jasnie ubarwiam, nowe bębny składam. Ale o co chodzi, o co chodzi? Wszyscy wokoło młodzi, komórkowcy rozjebani. Tylko przyjebać z bani, dres mafie, niech zgadnę. Piętnastolatkowie ładnie, poubierani, koksem rozjebani. Młodzi gniewni, dla mnie zagniewani młodociani. Wszystko do bani, szacunek i respekt z dala od pej. Wiem jedno, nie nazywaj tego testem. Wyszczekany ulicznik w samo sedno. Może odbite żebro i podbite oko podczas wyjazdu na mecz, ale jest spoko. Wódka znieczula i poprawia nieco wzrok. Jak stępniowi pijakowi, chuj żebsowi komikowi. Syki kilka ran miał z woli własnej. Sytuacja była jasna. Stać i napierdalać, nie uciekać. To kiepski pomysł zostawić kumpli i przed siebie szybko nogami przebierać. Jak w sztafecie 4x4. Kto szybciej na mecie, ten życie do domu dowiezie. Tak już wyglądają te chuligańskie ekscesy i mecze. Kontrowersja! Kontrowersja! Kontrowersja! Kontrowersja! No i jeszcze o krytyce, zanim za mikrofon chwycę. Upewnię wszystkich, że tak tego nie widzę. Może rym prowokujący, ale szkoda wersów obcych. O ludziach obcych, nic nie kumających. Nie ma potrzeby zjebać, możesz sam nagrać coś na sprzedaż. Ja zajmuję się swoim, bo nikogo nie chcę gnoić. Za pieniądze to co, kim myślę mogę powiedzieć mu sam. W cztery oczy, wiem, nie dam się zaskoczyć. Pieniądz śmierdzi w takiej kwestii, kiedy pan wydawca mędzi. Szuka taniej sensacji i skłóca zespoły. Nie potrzeba takich gnoi do hip-hopu nic nie wnosi, nie, nie wnosi. Że okładkę ci da, wytłoczy na legalu. Gruba zajmuje się tylko przeliczaniem szmalu. Żeby dzieciom nie zabrakło balu, a ty się głupi pchasz, ta. Bądź ci da, poleci z nieba kaska. Wydamy nasz underground u zezowatego grubaska. A on się śmieje, stawia wódkę i udaje kolegę. Frajer szuka frajerów, jak znajdzie, zabawi chwilę w undergroundzie. Jak rynek się wypali, wyda disco polową Andzie. I inne takie rzeczy, że skurwiel jeszcze żyje, to się w głowie nie mieści. To już koniec opowieści, chciałeś prawdy, masz ją. ją znieść ci trudno i nie pomyl jej ze ściemą obłudną. Mówię prawdę, jak Krzysiek Kozak, nie oszukuje i nie kradnę. I goryczy w tym nie ma żadnej, po prostu opowiadam. Jeśli myślisz, to nieładnie, ale przynajmniej dosadnie. I na wolno pojadę jeszcze szybciej niż Hołowczyk w swoim rajdzie. Więc uważaj, po tym nie będziesz miał ubawy jak po dobrym żarcie. Ha! Dla Sykiego od klipu wieczne poparcie. Wieczne poparcie. Wieczne poparcie. Wieczne poparcie. Wieczne poparcie. Wieczne poparcie. Kontrowersja!